أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العلي العظيم دا تلاوة سوى آياتنا واسمع تلاوة دا دا سورة الأعراف د یو سلو ننیوی یم آیات څخه شروع بیا د سورۃ تر پایه پورې ته دوه سو سوم نمبر دوه سو شپږمه پورې نو سورۃ ختم شو خدای وشه ته به مو پام د اخیری آیات چې دی د آیات ته سجده دی دا چې سړی واوري د بل چا څخه هم سجده تلاوت پر لازمه ده کې خپل ووایي هم سجده تلاوت پر لازمه ده نو سجده تلاوت کیږي څنګه یو سجده ده په مابینس کې د دوه الله اکبرو شرطونه ټول هغه شرطونه دي چې لمونځ لري لمونځ په مردارو جامو نه کېږي سجده تلاوت هم نه کېږي پاکي د بدن غواړي چې اودس دی پاکي د ځای غواړي پاکي د جامې غواړي مخامخ و قبلې ته نیت داسې نه دي چې نیت کوم زړه د اخلاص کوم سجده تلاوت نه لاسونه غوږو ته پورته کول غواړي دغسې لاسونه به دي ایلی په زړه کې به دا اراده وکړي چې کومه سجده تلاوت چې پر ما باندې ده که پر سړي ډېرو باندې بس هغه آخرنۍ نیت چې کوي یا اولنۍ دې کوي بره به خپل اخلاص شي نو دا چې وکړه بره ولاړې دا رقم ولاړ شي بره سجدې ته هلته درې واره تسبیح وایي په الله اکبر باندې سر راپورته کړي سلام نه غواړي چې سلام وګرځي کېدای سي په خبره پوهېږي نه د دې خوا لاسونه پورته کېدل غواړي غوږو ته نه پر نامه نیول غواړي سړی پر نامه لاسونه ونیسي دغسې ولاړې په زړه کې د سجدې تلاوت نیت وکړي الله اکبر ووایي ولاړ شي سجدې ته چې هلته درې تسبیحه پره کړه بېرته راپورته شي الله اکبر وایي نو ګواکي خلاصه ده چې سجده بین التکبیرین سر یې هم تکبیر دی پای هم تکبیر دی هلته سجده ورسه بره خلاصه خو هغه شرطونه به پر ځای وي چې معنا اودس به لري ځای به پاک جامه بیا پاک نو دا به بهره وکړي چې یو وار واوري کې دوه واره واوري کې درې واره واوري غونه قدر چې شي غواړي ځي د ده څخه هغه سجدې غواړي اشه دا خو د اخري آیات سره دا یو ضروري خبره وکړه چې اورېدلې یا بیا واوري یا خپل وایي خو طیب اوس دلته چې دغه آیاتونه ما وویل دغه اولنی خذ العفو د دې ربط د ما قبل سره څنګه ربط یې دا دی دا مخ کې به دغه کې آیاتو کې دا د صورت څخه موږ را شروع کړو و خو درې مضمون بیانې دلنو هغه مضامین چې و توحید د الله تعالی او رسالت د رسول الله او د قیامت ورځ باندې دغه درو صورت تصدیق او دلایل ذکر سیو نو د دا مشرکان او د دا جاهلان سره داس یو فدا تیر درس کې چې داس یو ښه محاجه او دلیل ویل سوی و چې دا د دوی شرکی خدایان الله تعالی هغه د خلکو پر چم د باد دروړی سپک کړی و. د باد دروړی سپک نو څه معنی برل پښې لري چې رازغلي خو ورته وګوره خو ډبره ده پر ځای باندې پرته ده. برل لاسونه لري یو شی پر اخلي، ولسترګې لري یو شی په ویني، نو که غوږونه لري یو شی په اوري، چې دغسې کر و کور دی شی لا نسته په کښې کې. بل چې تی را وبلې وه راسه ما ته لا را وښیم ولا که درته راسي، چې ورته راسه چې تا کې در وښیم هم نشي درته راتلی، تر دغه نو بالا سپکوالی. نو دغسې سپک شی په خدایي ارزي. نو داسې کلک دلایل دلته تیر سوي وو پر ابطال باندې د دوی د شرکي خدایانو، چې دوی به د الله سره شریک دراوه. نو اوس خو په دا مشرکانو کې عنادګر خلق و، حسدګر خلق و، چې ښه زما بد کې داسې راسپک کي پر دغه کس لا ولاکه کلمه ووایم. نو دغسې یو دغه یې کوله، ناپوهي و، عناد یې باره کاوه. نو یو څوک چې حق ته غاړه نه ږدي، عناد کوي، درته لینده لینده کېږي، نو خو بره سړی وایي چې پر دا سترګو مې وهلی وای. نو موږ پښتانه خو دغسې وایي چې زوی مړی په خبره نه پوهېږې، دلیل نه لرې، زما هغې نه اورې، نو خو بره بیا لغتې بیا چپلاخې بل کار شته. مګر خو صورت مکې دی، چې مکې دی، نو دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جهاد امر نه دی سوی. نو الله عز وجل د عفو څه کار واخله، عفو وکړه بس، نو گزاره کوه، معنی ور حمله کوه، کسات مه ځینې اخله. نو خلاصه د خبرې یې ده چې د دغه مشرکانو د عناد و د جهالت و د دغه حسد په مقابله کې پیغمبر ته وایي عفو وکړه، خود در واخله، ونسه العفو. عفو معنی تیری، تیری کوه، تیری. نو دغه دی، دا انسانان څو قسمه دي. یو قسم انسانان دغه دي چې بره لکه دغه منافق رقم چې سرسری عبادت کوي، ته په پوهېږې چې په زړه کې دي د دین ریښې شخې نه دي، نه د دین چې دي د چا او چا و زړه کې ریښې ننوتلي، چې الالیه یم مړکیې اچم چې په کوې د دین څخه دی نه اوړي. څوک څوک مازې دغه خلک چې کوي دی دغه هم کوي، نور نو په دین باندې نه د ده خوا بګېږي نه د ځان بولي. دین ګرسره د سپین ژورو د دا ملایانو سیدانو کاري بولي، د دا سوزاده خېلو چې دین خو نو د دی زه خو په مکلف نه یم، زه لکه یو حیوان غویی چې پیدا سوی زه باید خپل د نسو د شهوت کار مخته بوزم. سرسری او څه یو څه جن نو کوي. نو د عفو دا معنی چې که څوک عنادګر دی مقابله کوي، هم مقابله مو ورسره کوه. که څوک دغه سرسری دین کوي، دغه سرسری هم ځینې قبول کړه. ته تحقیق ډېر مه ورسره کوه چې ته خو چې یا دلته دا کوي هلته هغه کوي داسې هغې ولا که سره لګېږي، بس د هغه هم سي یې ده هلته دغسې وایي. عفو مو وسه دا کړه، خو زه ته ونسه العفو تیری، تیری دا معنا د عنادګر په چپلاخه مه وه. دا بل چې سرسری دین کوي، دغه سرسری هم ځینې قبول کړه. ورته ټیک دي، تحقیق ته مه ورسره ځه چې دا ستا دین ولا که په روپۍ له ارزي، دا څنګه دین دی چې ته کوې، بس ورته ټیک دی. ولې خو دلته د جهاد امر نه دی سوی، مکې ژوندی نو خود در ونسه، ټینګ یې ونسه. العفو، عفو و تیری معنا سرسری برتاو کوه، سرسری گزاره کوه د خلکو سره. سرسری دغه ده چې بیخته د خبرې نه ورسره شوه کېږي، نه جنګ ته درېږي، نه مقابله کوي چې ستا دین زه نه منم، دا څنګه دین دی چې ته کوې، ما زه لمونځ کوې نور بیا نه کوې. نو په خوځې العفو ته چې پوه سواست د چا په مقابله کې، د دغو عنادګرانو په مقابله کې، یا دغه ځینې کسان چې فقط سرسری دین کوي، د دواړو په باره کې ته سرسریتوب وکړه. د ده دین ردوامه چې ته خو یوازې لمونځ کوې، پرا نورو احکامو بیا چیرې د دا بل ته ور حمله کوم. وامر بالعرف، بل دا دی چې دغه ناپوهي دی کوي، په دغه وخت کې هم ته که خپل کار مه پرېږده. وامر ته امر کوه بالعرف، په معروف کار سره. عفو دغه کار ته ویل کېږي چې شریعت ورته ښه ویلي، دا نو معروف کار بولي، وایي شریعت پېژندلې دي په رسمیت باندې. اوس روژه چې د شریعت په رسمیت پېژندلې ده، چې څوک یې نیسي، بس دا څه شی دی؟ دا عبادت دی، شرعي کار دی. د مثال په طور لمونځ دی، خو دا شرعي کار دی. نو عرف هغه کار ته وایي چې شریعت په چا پېژندلې، په رسمیت پېژندلې، شریعت ښه ورته ویلي. نو وامر، او امر کوه بالعرف، په معروف په نیک کار سره. واعرض، واعرض او ته اعراض کوه عن الجاهلین، د ناپوهانو څخه. نو ځینې کسان خو بیا دغه رقم دي، نه دا سرسری جن کوي، کیدای سي په خبره پوهېږي، او نه دا رقم دي چې ته خبره ورته کوې دی یې ومني، امر بالمعروف هم نه مني، مقابله لا کوي، جهل در سره کوي، حسد کوي چې یا ولاکه ستا یوه خبره لا ومنم، دلته به بله ورځ راځي لانه. او د هغو څخه بیا اعراض کوه، مخ ځینې واړه ته په مقابله کې کلک مه ورته درېږه. نو حاجي صاحب ته نو کې اخوا ته یا ګیرې کښېنه، دا زموږ خبره تا ته در رسېږي، یا چې ټوخی کوي دا ټوخی خپل کنټرول کړه. دلته دغه درس چې دی زیرې کاډو نور ملایان یې بیا اوري، هېڅ شی نشته، هغه خاص ټوخیان را روان دي، دا څه حال دی؟ موږ نه آیات اورو نه ترجمه اورو، دا څه شی دی؟ ده نو ته اعراض کوه عن الجاهلین، د ناپوهانو څخه چې دی، د هغو څخه اعراض وکړه، معنی مقابله مو ورسره کوه. فسیر بالعالمین ورته وایي چې ښه چې دغه نه جهالت چې دی انسان ته متوجه شي د بل خوا د طرفه، نه په دلیل قانع کېږي، نه خپل عقل لري، دماغ هم نه لري، بل هم نه کوي، نه خو د دې بل سړي په زړه کې هم بارا شیطان اخر وایي، وایي شیطان مې په زړه کې دی خراک خراک شي، مانا چې هېڅ جوړه حمله کړې وای، دا رقم وسوسې شیطان و چاته مو اچي و د انسانانو ته. نو رسول عليه الصلاه والسلام ته خو هم یو قسم وسوسه شیطان و اچي، نو کچیر وسوسه راسي د شیطان څخه تا ته یو وسوسه، نو فاستعذ بالله، نو د سپه نه په خدای غواړي چې الله په شرط کې مونه دري په مزمن کې دای سپي سپويږي، و اما په شرط دی هغه ما زیاده دی هغه ان چې دی دلته هغه نو شرطیه دی، و اما په دې شرط ین زغن کچیر نزغه چې د اصلي ځتې استلغوي معنا وشه، نزغه د ګوت په سر باندې څوک دې سپي کول لکه څوک چې چخیې مینو، نو یا چخول چې موږ ورته وایو نزغه ودا ته ویل کیږي، نو چې وی چې خو دا بل سره شور، نو نو و اما ان زغنه ک تحریک در کی شورول در کی کو تا ته من شیطان د شیطان د طرفه څوک تا ته شورول در کی نزغون یو چخول یو د ګوت په سر شورول، اغه نو اغه د شیطان د ګوت شورول نو څه مته دی په زړه کې دی وسوسې در اچي چا په زړه کې مخارق خارق وس په ترجمه ته متوجه سی وست، و اما په دې شرط ان زغنه کچیر تحریک شور ول در کی باعث ک ول در کی ک وتات معنا وسوسه در کی راس ک وتات من شیطان د شیطان څخه نزغون یو چخول معنا یو وسوسه دغه تاس راس پزر کی درواچی چونه سامله پر وک و ان فاستعذ بالله، فاستعذت فنا غوار بالله فعلا سنستعذ بالله، اعوذ بالله چې دی ویله بر شیطان زغلی شاته بسی دا د وسوسه به در صفات سی، انه بشک دغه الله سميع اوريدون في دي عليم خبردار دي فرا فرا، نو ستا دعا خو اوريجتنا راوك الله تچ الله ساتم دي جير لعين ده شارع سخه پا جنگ موس اختكي الله دي اوري داستا فريا ده شتيا كيه ومات داستا كو مك شتيا زمان سغواري بارا بجي، نو داغ بجي وسوسي شتا ده جنگ ده مقابلي جدا بجي ده زرو سخه چش سوا بوزي، نو كي دا اسب خبر فردو تيو مسألة رازي اغا مسألة دارزي چوا اما ينزغن نه کچیری چخول و وسوسه راسی که و تا تا نزغون یه وسوسه دا شیطانه، نو نبی علیه صلات و سلام خو معصوم دی شیطان پر دا چنگ عمله کی، معصوم خدا غدی چه دا یه عصمت تا طول و گناه و سداری دا شیطان تر اثر لانجه نرازی، نو دا دفتا چنگ زکر کیر خوالتا مجعا قداد عصمت تا انبیاء و درو چه انبیاء علیه صلات و سلام معصوم دی، دا غا جواب دادی چه یو دا یو چا وسوسه ور اچول دی یو منل دی، پیغمبر علیه صلات و سلام خود شیطان دا وسوسه دا منولو سخه معصوم دی، او که دا جلس معصوم دی چه شیطان گرسره ده تا وسوسه نور کهی دا غا سخونه دی معصوم. مثال یه دیسی ویلی دی حکیم الامت رحمت الله علیه و یو سرای دی شدین دارد دلتا یو بیجین ور تناس انسی شیطان دی داد انسانان دو پای شیطان دی دغه ورته ناس دی بجی بجی خبر وشي داسی بجی کړی وای داسی بجی کړی وای، نو خو هغه دی هغه کوي مګر دی منی خدای دی ولایت په درجه کې دیگر سره دی منی نه هغه ورته کوي دلته دا رقم ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو شیطان وسوسې ورکوي مګر خدای د منل کله راغلی دی منی نه دی معصوم دی، خو بیا هم الله پاک ته پناه غواړه په الله سره ته الله ته دستی په دستی پناه غواړه، نو دا جنی او انسی شیطان وکړي سره یو رقم دی، لکه د انسی شیطان په قول چې سړی نه کوي دی وای د جنی شیطان په قول پیغمبر علیه سلام نکی خدای وسوسی ورته وړاندې کوي، او بل خبر خو لا دا هم ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له هر انسان چې دی داغه سره شیطان سته، برای اصحاب پښتنه ځو کړو یا رسول الله ستا سره هم سته دی ول و، مگر زما شیطان چې دی هغه وس اسلام را وړی دی ما ته امر نکی مگر نه د خیر امر را تکی کدا ایس په خبره پوسوي، نو هغه د شیطان خو مسلمان سو دی پیغمبر ځنی بیغمه دی داغه سه ما سه وکبل شیطان معنا یو خبره وړاندې کی مطلق شیطان دلته نمرات عام شیطان راس ک هغه قرین وی ک غیر وی، ولې د پیغمبر په باره کې هغه قرین شیطان چې دی هغه قرین ملګری شیطان خو دغه مسلمان سو دی هغه خو نبی علی سلام وی چې ما ته ګرد مرده خیر مشوره راکی د بد جنره کی پر خپل کو پر نه دی پاته، نو عام شیطان چې عام شیطان نو چې دی هغه لکه یو عام بل بد سړی چې مشوره وکي پیغمبر نه ځنی منی، نو دا څه ځنی مراد کده ایس په خبره پویږي، نو و اما په دې شرط یان زغن ک وسوسه واچی ک وتا ته وسوسه راس ورسیږي ک وتا ته چې موږ لغوی ترجمه چې خول دی معنا چې کدا غس شوره ول وکړسی ک وتا ته من شیطان د شیطان څوک وکي نزغون یو چې خول و یو وسوسه اگر راس تا سره وشوري شیطان خو ما عام رات کې منا قرین خو ولي قام خا د خیر القا ورته کی هغه د خیر خبر ورته کی، نو عام شیطان چې دی کوي شیطان تا ته داسي وکي فاستعذ فنا غواړه بالله تعالی عز وجل سره انه در الله سميع اوريدونکي دي استاد درخواستو عليم الله عز وجل په ټول خبردار دي، نو فدغ بني علم ام لري اوريهم نو تاته به فنا ده، وسدا خبر چې والا پاک ته رجوع وکي. دا یوازې نبی علی صلوات و سلام ته هدایت نه دی، خو د نبی علی سلام سره ډله مؤمنان ور سره دي، اصحاب ور سره دي. الله دغه په باره کې فرمایي، ان الذين بشک هغه خلق اتقوا، چې دوی تقوا کړې ده، معنا بیره د الله څخه کړې ده، الله څخه بیرې دوی د ایمان راوړي. اذا هغه وخت مسه چې مسه کې هم دوی معنا ورسېږو دوی ته، طائف یو څه برخه د شیطان د وسوسو، طائف یو څه برخه من الشیطان د شیطان د طرف هغه د وسوسو برخه یادي. نو دوی څه کوي؟ تذکرو دیم دستی یاد د الله کې، دستی الله تعالی یاد. فاذا هم مبصرون، فاذا ناغا هم دی چې مبصرون دی لیدون کې څه دین د ستیا د ځخ خلاصي چې او دلته خو جهاد مشته نه دی حکم سوی. نو د ستیا فکر خلاصي معنا بر عمل نه کی کدا یې مضمون ته متوجه است. ان الذين بشک هغه خل اتقوا، چې دی بیرې دی لیدي د خدای څخه، معنا خدا ترس دی د الله څخه بیرې، چې هغه د نبی ارسم اصحاب. اذا وقت مسک مسک هم دی مس دغه دی چې چاته ورزی ورزی د اصل اسبارول. نو دی ام مسک څوک مسک طائف یو څه برخه د وسوسه من شیطان د شیطان شیطان د پزړه کې مرواسی چې بارا پر د کفار را و غرزی د لې جنگ ور سره شروع ک دغه وسوسه ورته ویل بش. تذکرو د دی معادت دغه دی د پیغمبر علی السلام چې ذکر دی، تذکرو دی د ستی تذکر و کې معنا یاد د الله و کې د الله عظمت ور پیاد کې، د الله احکام ور پیاد کې، ثواب ور پیاد کې، عقاب ور پیاد کې. چې نو دلته که د الله بې امرې زه وکړم جنګ وکړم خو الله اجازه نه ده کړې، نو خدا به مبره ګناه په غاړه شي، بیا به سزا راکړي. تذکرو دی یاداشت د الله او د هغه د عذاب او د هغه د ثواب د ګرد دا وکړي بره څه چم وکړي. فاذا ناب برهم دی چې مبصرون لیدونکي سي بره یې وپله بېرته د سترګو پردې ایسته سي هغه د غضب پردې چې راغلي وه چې جنګ شروع کړ. مبصرون دی لیدونکي سي لاره وویني بره بېرته کښېنو، چې یا چې هر وخت به اجازه وسوه هر وخت چې نبي علیه السلام ته الله امر وکړي هلته به نو بره بیا زه د ده مقابله کوم. دلته دی د صبر څخه کار واخلي. نو امې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته امر وکړي او امې هغه د مؤمنانو شان بیان کړي چې هغه هم دغه رقم چې دغه سي کوي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم ورون دا شيطانانو چدي، وإخوانو ورونهم دا شيطانانو کداغه د هم زمير شيطانانو تراجه کی. نو إخوانهم دا شيطان ورون څوک دي؟ شيطان ورون دغه باطل پرستان دي ورون. کدا هم زمير کافرانو تراجه کی، واو إخوانو ورونهم د کافرانو ورون بیا شيطانان جنو، بیا د إخوان سره شيطانان راسول د هم د زمير سره د کافران راسول، او کدا هم د زمير شيطانان بس کدا إخوان سره کافران راجه کی. دا اسم مضمون پوس و موږ به پر دې رقم باندې راسو چې د إخوانهم ورون د دغه کافرانو شيطانان دي دغه یمدون دی امداد کوي هم دغه کافرانو. دا شیطان چې د دوی ورور دی، نو ورور خو د ورور مرسته کوي، شیطان هم د دغه کافر مرسته کوي، امداد وکړي، کومک ورلر وکړي. څه کوي؟ امداد یې په چا کې کوي؟ پلغی په ګمرهی کې. په دغه ګمرهی کې بس دغه لسونه په شوري چې مشور او دغه شه لار ده کوای. و اخوانو ورونه هم د کافرانو، نو ورونه څوک څه شیطانان سو. یمدون دغه د دوی ورونه چې شیطانان دي دا کشوي هم دی دا کپار کشی پلغی په گمرهی که په دغه گمرهی که پس نور پسی ورنه باسی، نور پسی ورنه باسی، موقع نور که چه دا گمرهی سر آوزی دا هدایت و خاطر آسی. ثم لا یقصرون، ثم بیانو لا یقصرون دی هیچ کوتایی ندی، ثم بیا لا یقصرون دی هیچ کوتایی ندی دا دا گمرهی چه خبارا چه پا واسه که غون لسون ورغزی تر داغ زیمانا پکشی که دوبینو که دایس به خبره پویږي چې شیطان هم رسته نه کولی. نو خود چې د هر څه ګمرهی کړی وای کړی، یو وخت مې فکر د ځاره سر والی چې دا په څه بلا اخته راسه توبه وکړه. یا شیطان امداد کوي ګړی په ګړی پر لکۍ تناون ورپېچي، نو دی هېڅ کوتایي د چا څه نه کوي د ګنا څخه، چې ګناه یې پسې ورنه نه وځي، چې ګناه یې پسې ورنه نه وځي ارمان یې نه پخېږي. نو ترجمې ته به متوجه سوي یاست، د اخوانو څه مو څوک مراد کړه؟ شیطانان. ولې خو د هم ضمیر راجع و کافرانو ته شو، و اخوانو ورونو هم د کافرانو ورونه نو شیطانان دي. یمدونه ضمیر چې دی، دا یمدونه دا د تیر ضمیر چې مستتر دی، هغه هم به دا شیطانانو ته راجع دي. دوی امداد کوي کشول کوي هم د دوغو کافرانو، په دواړه ځای کې هم هم و کافرانو ته راجع سو. پلغی په دا ګمرهی کې ثم بیانو لا یقصرون دی هېڅ کوتایي نه کوي. لاس نور لنډي لکه سړی چې چاته چې بابا لاسونه دې در لنډ که په دې کار مه لره، یا دی نور لاسونه پسې غځي. لا یقصرون دی لاسونه نه لنډي د ګناه څخه پسې نه نه وځي. تر دغه ځای پورې د دغه کاپیرانو د جهالو هغه بد حال بیان کړي چې د دوی ورونه ورورګلوي د شیطانانو سره ده. پیغمبر ته وویل چې ته به په دغه وخت کې د چا څخه دغه کوې؟ ته به د عفو څخه کار اخلې. فقط امر به شو کوه او د جاهلانو د مقابلې څخه چش کوه، اعراض کوه. که چیرې شیطان تا ته څه څه وسوسې درلره درکوي، هغه موږ وایو ولا حول یک شیطان، الله وایي پناه وغواړه په چا سره؟ په الله عز وجل سره، فاستعذ بالله. پاتې د مؤمنانو صفت وکړي چې هغه هم دغه رقم دي. که چیرې شیطان و دوی ته چش کوي، یو وسوسه ورلره ورورسي، دوی چې تذکر وکړي، د الله ذکر وکړي، لا اله الا الله وایي، الله وایي اعوذ بالله وایي، دغه شیان دستي وایي، او د الله تعالی ثواب عقاب را په یاد کړي، اباله دې سترګې بیرته خلاصې چې او دا ځای د مقابلې نه دي، هغه د شیطان وسوسه بیرته ایسته کړي، ولا حول یې کړي. بیا د کفار حال بیان کړي چې دا و شیطان خو پر لورونه دي. نو شیطان خو ده ته ښه مشوره نه سره ولاکه ورکړي، خو د هغه غي ګمرهي کې کشي، فقط پیغمبر ته ولتي مقابله مه کوه، فقط هغه ضعیف څخه کار اخله. دا مضمون چې دلته خلاص شو، بیرته په دعوه اذ لم تأتهم بآیتین، په دې ځای کې د رسالت مسله شروع کیږي. که ستاسو د هغو آیاتو څخه چې هلته موږ ویلو چې ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، چې هغه یو سلو اتیایم آیاتو غالبا، په هغه آیات کې چې د هغه ځای څخه د توحید مسله را شروع، بیا تر هغه وروسته اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه، چې هغه بیا یو سلو څلور اتیایم آیاتو په هغه ځای کې د رسالت مسله را شروع. مګر هغه د رسالت مسله چې هلته بیان شوې وه، هغه څنګه بیان شوی وه؟ هغه فقط داسې دلیل یې پر ویلو د رسالت پر اثبات باندې چې ورته خپل دماغ ته مراجعه وکړه. اولم یتفکروا، آیا دوی فکر نه وي؟ ما بصاحبهم من جنه، چې نشته د صاحبو انډواله سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې سره اوسې دي ګواکې دې انډواله، په دې کې هیڅ لیونتوب ولا کوي. خو د کوچنیوالي څه کې د امین له قبر کاوه، اوس چې نبوت الله ور راورکړي اوس یې لیونۍ بولي. دلته هیڅ لیونتوب نشته، ته خپله فکر ووه، دا سړی لیونۍ کېدلی سي چې د ګرد قوم څخه لقب د امین وړي، لیونۍ امین وي، لیونۍ کله مکلف خو چې وکړه هغه یو. نو په هغه آیات کې اثبات د رسالت سوی په یو دلیل، دلیل چې شو فکر، خپل فکر پکښې کې ووه، تا ته به خپل دماغ وایي چې یا دا لیونۍ ولاکه دی. دلته اوس چې بیا دی د دغه رسالت په باره کې دا په د اشتباه دی. انسان چې یو مدعا ثابتي، دوه کاره د ده پر ذمه دي. یو کار دا دی چې دلیل پر خپله مدعا پیش کړي، بل کار دا دی که ستا پر دلیل باندې چا سوال درلودي، د هغه سوال جواب ورلره ورکړه. نو اوس خو دلیل د نبي علیه السلام پر رسالت پیش شوی دی چې خپل فکر ته محول کړه، په خپل زړه کې سوچ وکړه چې دغسې سړي ته خلک لیونۍ وایي. در وسه پورې شو ګرد قوم پر امین ونه، اوس چې ده د نبوت دعوه وکړه ته وعده لیونۍ دي. نو ستا په دماغ کې به ته په خپله ملامت شي، هغه یې دلیل د اثبات دی. دا اوس چې کوم آیات زه را شروع کوم، وایم په دې کې دپه د سوال ده چې دوی یې کوي. سوال څنګه و؟ سوال دا و، دا کفارو نبي علیه السلام ته ویل باره ول دغه د صفا غر چې دی دا په سرو زرو واړو نو جمنم باره نو ته نبي بل به بیا ورته ویل دغه غونډۍ ده خو باغې که دلته څنګه کاختې ده وچې وچوبې ده دغسې یو ښه زرغون باغ جوړ کړه دلته چینې پکښې کې راپورته کړه اباره به مشکلې ما در باندې وای باره ته نبي. نو نبي علیه الصلات وسلام خو نه دلته باغ ورته جوړ کړی و، نه د صفا غونډۍ په سرو زرو ورته اړولې وه، برای نو چې دا نشي کولی. نو نه یې نبي، پیغمبر علیه الصلات وسلام د نبوت دپاره معجزه کافي ده، که فرمایشي معجزه، فرمایشي نه. نو زما چې پر تا دعوه ده حق مې در باندې دی، خو ته پر ما د سمو شاهدانو حق لرې چې رایه ولې چې سم شاهدان یعدل، اما دوا عجلان شاهدان راوسه ته فرمایش راکړه یا دا ولاکه ومنم، یو به اجپلانۍ صاحب راولې، بل به اجپلانۍ صاحب راولې، دا حق ته لري. فقط د عدل شاهدانو حق لري چې دوا عجلان شاهدان راول، خدای دې وکړي ارڅو کې شاهد ادا کړي. نو پر نبی باندې خلق حق د معجزې لري، د فرمایشي معجزې حق نه پر لري. خو به ارال خلاصه دا چې د دې فرمایشي معجزې نه کړ ورباره بنو ډری په واله برای نو چې هغه معجزات ځان ته غوړه کوله، مثلا د سپوږمۍ شق القمر، دا معجزه دي غوره کول، خو دغه به دي ځان ته غوره کړی وای، دا موږ ته به دي باغ جوړ کړی وای، دا د سرو زرو غونډۍ دغه به دي راته جوړ کړی، تا ولې هغه معجزه ځان ته غوره کول؟ دا په خبره پوهېږي ځان ته غوره کول چې نیاله معجزې نه دي در کړې، تا به ځان یو سیرو جادو کړی. نو چې هغه دي کاوه خو دغه به دي کړی، معنی نبي مبین د کومې خواهش توازه نبي هم ګسره یې نه د دغه خبرې جواب ورکړي. دا د دې طرفه سوال دی. و اذا هغه وخت لم تأتي تارا تک نو کیهم ودیت بآیه کین، په یو دلیل سره چې فرمایشي دلیل وای، فرمایشي معجزه چې د صفا غر په سرو زرو واړو، یا دلته موږ ته چینې راوخوټ کوو په دا غره کې، موږ ته باغ په دا غره کې جوړ کړ، چې تا دا ودی ته را نه وړي. قالو نو دی ول لولا اجتبیتها، لولا ولنا اجتبيت تا نغره کوله ها دغه معجزه چ ده موږ درته ویل د ځان لپاره خو دغه به ځان ته انتخاب کړی وای دغه به ښکار کړی ته هغه انتخاب کړ وس نو آی ولاړ چې زه فهم دا وکړه دا نس کوي ته هغه ځان ته انتخاب کړی خو دغه به انتخاب کړی وای کدا هیڅ خبره پوهیږي یا په بل معنی هغه معجزه ښکار کړ خو دغه به ښکار کړی هیڅ کې بعد یو شی غره کول د ځان لپاره د یو شی انتخاب ول د ځان لپاره نو ته دغه معجزه چې دا زه وایم دغه به انتخاب کړی وای بره به خلکو ته ښکار کوله تا ول هغه بل انتخاب معنا نبی نه یستا انتخاب دی دا تا کړی وس څنګه عاجز شوه دا نس کوله خو دغه ته به انتخاب کړی وای و اذا هغه وخت لم تاتی چتاره تک نه دی کړی هم ودی تنو په دا بیا کین په یو معجزه او دلیل چې دی غشتي قالو دی ویل لولا ولنا اجتبیت تا نه غره کوله ها دغه معجزه چې دا موږ درته فرمایو قلت په جواب کې ورته جواب نه دغه د شمال د دې سوال دپکی قلت ورته انما بشک اتبع عزتا بعدارك وما ذا اغه خبري يوحى وحي كيج الى وما ت من رب درب سخزما چتپت لا لا ده نبوت زما اختياري كردي چ الله پاک ما ته سشي خو زه اغه کوم الله چ ما ته كم پرامين ساجري چ دا و كم اغه کوم چ كم معجزي را في زين اخلم زه الله سره چني نو چ يا ده معجزي جن كم انور را خلق اغه غواړي چ ما ته الله سوا ي زغه کوم معجزه كم زما په اختيار كده ابا معجزه د نبی په اختیار کې نه لکه کرامت چې د ولی په اختیار کې نه یو وخت یو ولی کرامت ښکارا کې چې نو اره ورځ نه غواړي ته ونه سکه بیا ښکار کاغه وي یو حالت پر ما باندې را لید راس باندې مې علاقه دغه شی ښکارا بیا نه کیږي چې زوس ور از زار یو کوم نه کیږي معجزه هم دغه څه چې الله ورکړه معجزات اخلاص او په انتخاب کړ دای چې نه نسواله چې یا زه بل معجزه غواړم زه چې د الله د خوا کم شی راشه دغه تابع داری کوم زه نه بیا مدارش قلت په جواب کې دی ته ووایه انما بشک اتبع زه تابع داریک و ما د اغه شیانو د اغه خبرو احکام یوحا چې نازلیږي وحی کیږي الی او ماته من رب د طرفه څخه در اپسمه کته اصلي معجزه غواړي زه به درته وشه هاذا د قران بصائر د دلائل دی یو بصیرت لا ولا کدی بصائر جمع د بصیره د ار آیات جلا معجزه د خوش پر زره شپر سو آیات خودی چې دی د مثال په تو یا آیاتونه چا مشهور ده یا پرس که شپږ زره و دوه نیم سو آیات دي کدا یې څه خبره پوسی اته آیاتو کې اته یو غټ آیات څوک یې دوه بولي څوک یې یو بولي برا ته کم بیش سره راځي نو دغه د قران هر آیات چې دی یو څوک هم سری کوي سي او دا معجزه اسم معجزه مله خاص ده نبی علی سلام په زمانه کې و الی یوم القیامه دغه معجزه موجوده ده کې څوک نه مونږی جوړ لیکي یو آیات جوړوي خونی سی جوړه والا نو دغه د معجزې خودغه نه ډیر دي کستا معجزې په کار جده صفه غرته څکه په دې غر کې باخته څکه دغه څه کار واخله دغه جواب راوړنه هاذا دغه قران بصائر دا بصیرتون ندی دلیلون ندی راغلی دی من ربکم دی طرف څخه درف ستاسی و هدن دا هدایت دی دا لیکی و شی لاری ته هدایت کی و رحمتون دا رحمت دی دا الله دی طرف څخه چاته لقومی یؤمنون یا قوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان راوړون کیږي دی ایمان لرون کیږي دغه د پاره دی و سوال واری چې د قران چې بصائر او دلائل دی چې هدایت دی چې دی دا یو واسه د مؤمنانو د پاره دی خو کافر تم بصائر چې دغه دلائل پرته دی ام هدایت مګر خو چې منفعت یې واسه مؤمن خوړلې دی ځکه الا مؤمن ذکر کی چې ته خو نو کار نه ځنی اخلي نو هغه د مؤمنانو دغه نه کار ځنی اخستی دی پر هر ار آیات ایمان دی او په هر آیات باندې قانې دی چې دا معجزات د څوک مقابله نشي کولای او د ار مؤمن د پاره د هدایت او رحمت ام دی نو ته خو کار نه ځنی اخلي نو پاکستان د پاره نه دی کنه نفس د قران لبلاجه عامه ده او ګرد انسانانو ته متوجه ده نو دا پر دغه قوم یو منور مند سوال ورګر چې کوم دی دا نو یوازې د مؤمن د پاره دی خو کافر ته خطاب دی و مګټه چې دا وړي د الله پاک خاص په نامه دی ذکر کین شنو چې قران کریم دوغه نه بصائر یو بصیرت نه دی یو دلیل نه دی ګواکې شپږ زره څو ساو د لایل دی ته هر آیات جلا جلا دلیل دی حتی هر آیات یو دلیل نه هر آیات کې بیا نور د لایل پکې پټ دی په زرو د لایل دی کار ځنی اخلي الله پیژنې نبوت پیژنې ورځ قیامت پیژنې د قران درو اخ خبره به سر په در خلاص نو چې نه ځنی اخلي نو په قران کې ملامت نهسته په نبی کې ملامت نهسته نو چې قران دونه ډیر د لایل سو اوس نو قران ته توجه د خلکو راجلبي و اذا هغه وخت قوری اشق تلاوت کول کیجی قرات کول کیجی القران او د قران فاستمعوا واج ونسی له دلر نو خو هغه وخت بارت کار نه اخسی چې غوژ ورته ونسی چې غوژ نور ته نسی د مثال په تور لکه د اوبو جوړه اره بوله یا د مرغه ریز بوله وکنری چې غوکه ته دغه نه په توجه باندې غوژ نسی قران ته نه نسی نو بره خو قران ساده پر اسلام نه دی ته قران ته دغه نه توجه وکړې مې توجه چې کناری چوغې ته کړې ده یا چې د کرک ناری یا د زرک ناری ته کړې ده هغه مې توجه قران ته متوجه کړې چې سر دې بره په خلاص خو ته وګون ټیم نه ورکه نو چې وګون ټیم نه ورکه نه نو ګران کار دي دانو دم لا یانو کار دي دانو فلانې دي فلانې دي قران دغه نه قدر چې سړی هدایت تراوی دغه نه قدر د هر انسان استعداد سره برابر دی راتلای یو د قران کریم هغه باریکی هغه علمی خبرې سیدی هغه خود علماء وکړ دی یو دغه نه قدر چې تلار په پیدا کې هغه لپاکه ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر قران د ذکر لپاره ډیر اسانه دی کده د ذکر کار ځنی اخر چې الله پر و پیژنې هغه چې دی فقط یو مدکر غواړي مدکر دغه دی چې په تلاش د ذکر پسې چې ما سر خلاص شي چې ته تلاش نه کوي برابر اول ما سر نه خلاص شي ګر سره نه کیږي ته په اخلاص ورته کښېنه چې کېږي که نه کېږي ګران ګران کارونه دلته یو جاهل هلک ورسي درې کاله بعد چې پوښتنه وکړي وایي د خرادۍ ماشین اوس چلي اوس ورته وایي چې دلته زمونږ بجلي کولې خو انسان په خدای کو اوس دی د خرادۍ ماشین چلي نو څنګه ښه ښه شیان به جوړوي نو خو دماغ یې ورته متوجه کړي دغه هلک راوله دماغ دې ورته متوجه کړي چې سر دې په خلاص نو ته توجه نه کوې نو دغسې ورته وایه چې وإذا هغه وخت قرئ چې قرأت کړه کېږي القرآن وقرآن فاستمعوا تسي غوږ ونسئ لهو دې قرآن ته وأنصتوا أو انصاتوا خاموشي وکړئ چپ پاتې سئ شور مه جوړوئ لعلكم ترحمون لعل شاید چې کوم تاسو چې یاست ترحمون پر تاسې به رحمت وسي چې ته دلته قرآن ویل کېږي ته به خپل مجلس کوې یا نور بیا ځای شر و شور جوړوي چې د خلکو توجه ورواړي چې دا اوس ته بلا شو دلته نو بره د رحمت سبب کله ګرځي خو ته هغه د ده سمع و انصات ته څوک نه پرېږدي خو تیا دې د کاره باسي ځنې پوښته یې دلته په دې ځای کې دا مسله هم ښکاره سوله چې د امام وروسته چې څوک قرأت وایي د هغو کسانو په مقابله کې هم دغه دلیل دی موږ خو تر په امام چې ولاړ یو و شاته یو نو قرأت نه وایو نو هغه کوم څوک چې وایي چې یا خامخا الحمدلله خو به نه وایه نور که نه وایه دغه آیات کریمه احناف یو دلیل ورته ګرځي چې قرآن هغه د امام یې وایي نو چې هغه یې وایي که ته اورې هم که ته نه اورې هم خو د قرأت ده چې دی پیغمبر لا دا هم ویلي من کان له امام فقراءة الإمام قراءة له سوك چه إمام داري قراءة إمام أغدا ده قراءة أو قرآن لا أنوي چب پاتا سباس تخلو مصر شوراو دغه تغوار ونسه چې دای څوای بره بده رحمت باعث نو دغه آیات په هغه مسله کې دلیل دی زموږ د پاره چې در امام او شاته قرات نه وکړي ولې الله څنګه امر کړي فاستمعوا له غرته ونسته غش کوم نیولې الله وي وانس تو چې تم سخ بل خپل مشوره خلاص دغه هغه تغوار ونسه دغه اوري د لم دغه سره کته چا وای نو تاسو کوشش کوي چې څه وای و اذا غ وقت قرئ چې قرات کیږي القران قران فاستمعوا تسغوا ونسي له دله وانصتوا تسچپاتسي لعل شايتكم تاسيا ترحمون پر تسي برحمت الله وکړسي دا مضمون د اثبات د رسالت پر جزې باندې دلته ګوره بیا را معاتس الته په دلیل ذکر کړی او دلیل یې پر ویلی دلته د دې سوال چې سوال د سوال جواب یې ورکی خو په جواب کې د سوال چې معنا ته فرمایښ معجزې ما غوړ قران د معجزو ډک دی دغه ار آیات جلا جلا دلیل دی نو بارې لغړ نیول غواړ چې پرته پاته سغواړ ونه سره به خپل سر په خبره خلاص شي پس دا بل آیات وذكر ربک فی نفسک تقدر و خیفه دلته د ذکر امر الله عز وجل لروکی هغه داس دی وذکر تذکر کوا ربک ربستا فی نفسک فخپل نفس زړکی هغه د خپل زړه ذکر کوا د خپل زړه ذکر دوه قسمه دی یو دا دی تفکر فی الاء الله تفکر په دغه مخلوقات کې د الله په دا نظام ته فکر راځي دا نظام د څه وخت را روان بابا نک ور نک ابل ابل زر کال د وزر وزر لزر کال اخته چې ادم علی السلام پیدا سوی دی خو نه د المر ستړی سوی دی نه برق ختم سوی دی چې نه بجلی شارټ ورونه نور کی نه کم سوی دی چې ورونه کم سوی اغه عارض خو جلا دی چې تاسو کوس پیر سپورمه یې مخته تیریش لکه بلب چې لګیږي خو مټر یې مخترا لې ستاسو رونه نه عام کی انو دا خو دې سنوي چې بلب خامسو خو شه یې مخترا لې اغه خو بل مسله ده د درونه کله کوم سوی د چنن بجلی نسته یا کمزور دی یا بیټری ختم سوی دی اشه دا بخت ته مخه پک شي کیږي دغه ګور د شان د چته فکر وې دی ته تذکر قلبي ویل کیږي یو دغه دی په خپل په ځو کې الله الله وایه یا په خپل باندې الله الله وایه دا ګر د ذکر دی واذکر ته ذکر کوا ربک ربستا فی نفسک په خپل نفس په خپل ځړي تقدر روان په عاجز کول سره پزاری کول سره تقدر دا د چوک چاته زاری کی الله ذکر کوا زاری ورته کوا چې الله پاکه پز الله باندې کوا تقدر عاجزی ته وکړي وخیفتن او په پټ سره په پټ سره څه معنا چې خلګ یې نه اوري دا ودون الجهر او کشته تر جهر یو دادی چې په زور اواز درغنو کې راکشته مطلب په زورم ذکر جایز دی چې الله الله وایه په دغه صورت کې چې بل چاته جنو تاوان نه رسیږي دیشب نیچ خالق فرمان زد ولی عرضه دلی ورت کشیدی. الله الله برای چی ورت هست که نزخ خبر دخدا ذکر کنم دذکر میمانع که ور خبر خش ایسته ده. مگر خدا شایسته خبره باطل اراده لري خلل المنزوب باسي ني وي كلمه حق اريد بها الباطل جاء حق خبره خلك اي مگر باطل حسابتي فحق خبره باطل ثابتي دي وزغ خپل كار چ باطل دي غلطي شريعت جواز نور كي براي سكه ده نبي عليه السلام ده حج سوتي مگرزه سكه ده تعليم مگرزه سكه ده ذكر مگرزه داش اندرته هو سوت ايش ده شادي ذكر دي سخز مال مز جرا خراب ايشته نخمات جه تاوان ورسي دينه نو که څوک د قران تلاوت کوي تر قران بل بزرګ شي په ټوله جهان کې ستاسو چې د قران تلاوت کوي بل د خوبه په باسي یا مریض د مثال په تور پریشان کوي یا بل په منځ کې په خطا باسي د قران وایي خدای په قران د ته حرام دي شي وایي ګناه په غاړه ده د ځان نس خلاصې ما خو د خدای آیاتونه ورنه تا خو د خدای آیاتونه دي چې بل ته تاوان پرسه تاوان به نه پرسه نو ګوره ودون الجهري وایي نو کی په اندازه کې کشته تر اډیر په زور وایي چې خلک په عذابې کړي خلک په دغه په عذابې دغه بلاله کوي که دا اسم مضمون په یجی نو تیس الله ذکر کی په خپل نفس کې تقدر او عن په عاجزی کول او خیفتن په پټه سره چې په پټه یې په خپیاي ودون او کشته الجهر در بیخ په زور اوار اوار په زور اواز تر هغه چې نو کی کشته من القول ده قول ده خبرې دا څه وخت ذکر کوي بل غدوی دا غدو چې دی دا جمع د غدوتون د غدوه خو دغه د سشت وخت د سهار وخت بولي نو غدو یو جمع د پسهارو کې ذکر کوي ار سهار یې پلاده الله ذکر ته راځه یا یې خپله ذکر ویلی په ژبه سره یا د قرآن سمع کړی لکه دا اوس چې مراد ده چې سمع عین د ویلو حکم در لکه تا چې ووایه نو والاصال اصل بیا جمع د اصل ده اصل بیا د ماښام خواته ویل کېږي در مازګر چې ورته یې در ماښام ماخستن والاصل په ماښامو کې سهار او ماښام ذکر د الله کوي سهار و ماښام یې ذکر کړه معنا په دا غرمه او په ماپښین کې بنونه کوي یا معنا دائم د الله ذکر کوه دا یې معنا سو لکه سړی چې پر یو چا سره د یو چا د پلار خدمت یې کړی برا هغه ته ګاډي برا ستا د پلار خدمت ما سهار و ماښام بود دا سهار و ماښام نو سهار و ماښام را دي کې ګرد عمر مرادي برا ګرد عمر مې دلته تیر کړی ما د بچا سب نو کړی سهار و ماښام وکړه سهار و ماښام ګرد عمر به پکښې کې تیر کړي دا سهار و ماښام چې ذکر کې سر و پای د ورځې معنا ورځ مې ګرده پکښې کې تیره کړې ده نو الله هم دغسې حکم دلته وکړي دا نه معنا چې ته الله خو سهار راته ویلي و سهار د الله ذکر کوم بل یې ماښام راته ویلي و غرمه و ماپښین نو زه چټی یم هغه نو بره بیا زه نه کوم کومه دي په قرآن شریف کې نه دي راغلي دا دغسې یو طرز دی د بیان لکه اصلي چې شاته خو سهار و ماښام ستا په غم کې ورک یم معنا ګرده ورځ پکښې کې ورک یم دلته وایي چې ګرده ورځ یې کوه ګرد عمر چې بس چې وسي ذکر کوه بالغدو په سهارو کې والاصال په ماښامو کې ولا تکن من الغافلین ولا تكن تمكج من الغافلين ده غافل خلق وسخ غافل خلق اغه دي چې په اوتو کې الله نور په یادي ده عيش او عشرت دي ده د دنیا ګټه ده ده عيش او عشرت دي د دنیا ګټه ده نه دي کله مؤمن تعالی او تعالی پنځه واره چې لمونځ دی کوي خدای پنځه واره دی باید الله پاک ته متوجي شي د سني چې فقط المنزه عادت کی ذکر یې نه یم یا نو ته به د غافلانو څخه نه کیږي پس یا الله پاک فرمای ان الذين عند ربك وسنه دا خبره کې دا غدرې مسلې ګرځ په داسې صورت کې دا چې موږ دا غ تقریبا د نیمه څخه را شروع کړی او توحید ام بیان سوي دی په پرپره په دلایلو باندې رسالت ام ثابت سو په دلایلو پس په دغه د سوالو دا غ رقم د قیامت لازم ثابت سوي د چیرې سوي د چې دا ګرځ وسو په پاک الله پاک یو اخیری مهر پروي چې دا خبره چې دا بیان سوي دا توحید د الله دی رسالت د رسول الله دی قیامت ورځ ده د جیسه جبرائیل لا ولکین کاکی سونه مقربه ملکه سونه زور ورسره دي سونه زور ورسره دي چې دا ګردم ځکه پورته کې پرتا بل راواړی ایمه په واسه پرده چې دا ګرد غر پورته کې پرتا بل راواړی ایمه په واسه پرده نو کې انکار کوي خو جبرئیل به دغه نزور سره کړی وای د اسرافیل په شپېلې کې الله سونه زور شته چې دا پکې پوی کړ د ټول ساخیش دا کوم زوره خبره دا دغه سره سره د الله تعالی توحید منی رسالت منی او رزق قامت منی عزرائیل علیه الصلاه والسلام چې څونه کار په لاس کې دی د انسانانو ارواح راکشل د حیواناتو ارواح راکشل ګرد ارواح چې یغد د په وسیته باندې الله پاک چې کی قبضه نو دا میکائیل دغه چې د بارانو او د دریابو د جیشانو کار چې دی کوي پر لاس دی هغه چې دی خو هغه به تکبر کوله چې دا شیان زن نه منم نو ته دغه پنځه فوټه انسان یې شپته کاله دی عمر دی دا ملائکه د سوزره کاله څخه له حیات لرو کړی ته دغه نزورو کلو سره سره د دغه نزور سره د دون بزرګي سره یوه انکار نه دی کړی دغه په دا پایک خبر کی نو انسان ته پر کمه ځته به منی دا درې خبر ان الذين بشک اغ خلق اغ کسان اغ مخلوق عند ربک چپنیز د رب ستادی دا لا پنیز چې دغه خدا مقرب ملائکه چې الته د په حضور کې چمتو ولاړ دي چې الله څه فرمای بشک اغ مخلوق ايامور اغا كسان عند ربك چپنيز در رب ستاجد مقربين سخه لا يستكبرون لا يستكبرون ديلو ينكي عن عبادته دي عبادت دا الله دي دا الله دي عبادت اتسر كشنك اتسلو ينكي چي الله پاك زيان نسم كوالت دا زما لو يوزما ورتبه وعزته وغر توس بما باني سجدك ما وس پرمزك باني پرباس دا اتس دي عبادت سخه كبر نكي ويسبحون او دي پاكي بيان يهود جي الله چی ویژه غیر داغ خبر داد چی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبوح قدوس نه لا دیر پاک دیر منزه دی داغش یان وای ولهو یسجدون ولهو داغ الله عز و جل خاص یسجدون دی سجده کی وره داد عبادت که داد چی دی مطلق اپلا عبادت سکر کی عبادت خدا گرد جنو چی دامو جکو دا الله تعالی دا بندگی دا دوش یعنی خاص پنا مذکر کرد داد تخصیص بعد التعمیم چی ارتوای دا عبادت تکبر نکی زان لي نغني فعبادت كي بيچ دي دي تسبيح ده الله كي ده طول عيوب سخي پاك بوج الله پاك تعيب نسابتي وله يسجدون ده عبادت اغم ما غس كدي چ اغبي خي نهاي عبادت خدا غدي چ سر پرمز پورت شير دي نو وله خاص ده الله لره يسجدون دي سجدا كي نو انسان ظالم پر كم بانجي زي ده دون بيان وس نو تبعد الله وحدانيت تسليم كي ده پیغمبر رسالت تسلیم کی او ورځ د قیامت سره تسلیم کی چې دارات لون کې د حساب د اعمال کول کیج نو دا سرت خو خلاص الله عزوجل د په مفاهیم په مزامینو مشبوط الله تعالی د عبادت توفیق را لراک او دا غو سجدي آیات چې دی کوکه دوه مربیه تلاوت سمدوی سجدي خو کول غواړي وبک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.